हंस कर बोला डरो मत, धीरे धीरे जाओ आंगन में खेलो, अभी रण की ओर ना आओ। हट जाने पर नकुल के भिड़े कर्ण से भीम, दोनों दिखलाने लगे साहस बल निसिम। यह अपने सुदृढ़ गदा द्वारा बाणों का वेग रोकते थे, वे अपने तीखे बाणों से बेकार गदा खो करते थे। यह उनको दूर हटाते थे, वे उनको दूर हटाते थे। यह भी कौशल दिखलाते थे, वे भी कौशल दिखलाते थे। कुछ देर तलक यह खेल चला, फिर चले अनेक बाण भारी। धनुधारी के सम्मुख आखिर मुख की खा गया गदाधारी। निर्भयता सोई उस अवसर, भयभूत हृदय में जाग उठा। जो भगा रही थी वीरों को, वह भीम युद्ध से भाग उठा। देख दुर्दशा भीम की, हंसा सूर्य का लाल। पीछे इनके हो लिए अपने अस्त्र संभाल। सचमुच बना श्रृगाल सा भीम रूप वह शेर, वहां जा छिपा था जहां मरे गजों का ढेर। किंतु कर्ण ने भीम को पकड़ लिया तत्काल। ग्रस लेता है सूर्य को जैसे राहु कराल। हंस कर बोला देख ली तेरी शक्ति असीम, भीम नहीं तू नाम ही है बस तेरा भीम। कस बल है तुझ में खाक नहीं, तेरा शरीर भी मोटा है। लड़ने भिड़ने में मुझसे क्या, छोटे से भी तू छोटा है। आधारित है भुज बल तेरा अपने कुछ चुने साथियों पर, है तेरी गदा सफल केवल घोड़ों पर और हाथियों पर। तू कुश्ती लड़ने वाला है, तुझको रण का है ज्ञान नहीं। है मल्ल मल्ल शाला का तू समरस्थल का बलवान नहीं। तू कायर है कायर जन पर, वीरों का हाथ न उठता है। तू नहीं कर्ण की टक्कर का, जा तुझको कर्ण छोड़ता है। हर्षित होते बलवान तभी जब हो जोड़ियां बराबर की, बढ़ती है रण की शान तभी जब हो जोड़ियां बराबर की। वाणों से भी अधिक था व्यंग वाण विकराल। पानी पानी हो गया भीमसेन तत्काल। रवि सुत दिखलाने लगा रण में पुनः उमंग। दौड़ युधिष्ठिर अब पड़े करने उससे जंग। दान वीर भिड़ने लगा धर्म वीर के साथ, दोनों में होने करे दो दो हाथ, कितना ही प्रबल क्यों न हो नर संकट में बल खो जाता है। जब मन निर्बल हो जाता है वह भी निर्बल हो जाता है। श्री धर्म राज भी पा न सके उस विजय पर जय उस अवसर, छा गया कर्ण उनके रथ पर बनकर भीषण भय उस अवसर। छिप गया सारथी भी उनका खुद भी हो गए अलक्षित, वे प्राणांत समय आ गया निकट हो गए नितांत अरिक्षित। वे कौनते ईश्वरों के पिंजरे में बंदे समान जब बंद हुए, पांडव दल के उड़ गए होश कौरव दल में आनंद हुए। देख दृश्य यह दूर से अर्जुन हुआ धीर, बोला ले चलिए मुझे शीघ्र उधर यदुवीर। पहुँचे यह जब तक वहाँ मिले अचेतन भ्रात, काँप उठा अर्जुन हुआ मानो वज्र प्रपात। धर्म राज को शिविर में पहुँचाया तत्काल, बोल धनंजय से उठे उसी समय गोपाल। हो चुके पराजित भ्रात सभी, अब समय न व्यर्थ गवाओ तुम, अवसर है आज परीक्षा का अपना भुजबल दिखलाओ तुम। दुर्घर्ष कर्ण का शीश झुका अनुजों का शीश उठाओ तुम, रिपु के शोणित की भ्राता के घावों की दवा बनाओ तुम। आ रहा सामने अब वह क्षण दुश्मन को चूर्ण करो अर्जुन, कह रहा तुम्हारा शास्त्र धर्म अपना प्रण पूर्ण करो अर्जुन। यही है समय बढ़ो बलवान, यही है समय बढ़ो बलवान, चढ़ाओ अपना तीर कमान, चढ़ाओ अपना तीर कमान। पाप पतन के बिना न होगा, पाप पतन के बिना न होगा अब धर्म का उत्थान। पार्थ मत भूलो गीता ज्ञान, पार्थ मत भूलो गीता ज्ञान। भारी हलचल है होने दो, सेना निर्बल है होने दो, सिर पर रिपुदल है होने दो, भाई घायल है होने दो। तुम तो वीर धनंजय रखो केवल रण का ध्यान, पार्थ मत भूलो गीता ज्ञान, पार्थ मत भूलो गीता ज्ञान। उधर कर्ण आगे बढ़ा जय के मद में चूर, देखूंगा अब पार्थ को कितना है वह शूर। प्रलय मेघ से छा गए विजय धनुष के बाण, पक्षी से उड़ने लगे पांडव दल के प्राण। दुर्योधन आदिक उधर प्रमुदित हुए अपार, युद्ध स्थल में कर्ण की गूंज उठी जयकार। पड़ा उसी क्षण श्रवण में पांच जन का नाद, पांडव सेना में हुआ अकथनीय आह्लाद।